Minus 15 zmatek urovnán. Když se dostali zpátky do sídla, probrali to. Víme, že řešení existuje, zhodnotila Niobe. Ale nevíme, co to je. Šance je taky, jenže sami ji nenajdeme, dodala Atropos. Kdybychom byli možná všechny zkušené, věděli bychom, jak se zařídit, ale až budeme ty zkušenosti mít, bude už příliš pozdě. Pořád vězíme v satanově pasti, souhlasila Clotho. Ne úplně, řekla Niobe. Kdybychom byli všechny tři úplně nové, možná by to byla pravda, jenže já mám za sebou 38 let zkušeností. Vím, že Satan není všemocný. Musí být něco, co před námi skrývá. Řešení. Zvolala Clotho kysele. Je to zlé, že si nemůžeme zajít do pekla a zeptat se kouzelníka, co jako, prohodila Atropos. Niobe nad tím přemýšlela. Možná můžeme. Vtělení mívají zvláštní moci. Spojili se s Thanatem, který to potvrdil. Byl jsem tam, řekl. Ale jen jako duch. Fyzické tělo je třeba zanechat před peklem. Jediné, co tam může, jsou duchové, ale vypadají pevní jako ti v očistci. Satan by vás však nenechal projít ani jednu. A jak ses tam dostal ty? Byl jsem pozván na výlet. Aha. O takových věcech něco zaslechla. Pořád. Může matka navštívit svého milovaného syna? Zeptala se. Nad tím se pozastavili všechny tři. Kdo by to mohl vědět? Ptala se v duchu Clotho. Gaia, odpověděla Niobe. Zelená matka rozumí všemu v okolním světě, lidské podstatě a vůbec. Vydali se za Gajou. V tomto případě tě Satan zastavit nemůže, řekla. Ale nepomůže ti. To znamená roztržku mezi vtěleními a tvoje šance na úspěch bude poloviční. Ovšem udělat to mohu. Přeptala se Niobe. Můžeš si taky uřezat nohu, to bys ale nechtěla, zasmála se Gaia studeně. Jestli to udělám, jestli půjdu do pekla, dosáhnu tak vítězné spásy lidstva, nebo to aspoň umožním své vnučce. Co mohu ztratit? Svou duši, řekla Gaia přímo, ale já jsem vtělení. Satan se mé duše nemůže dotknout. Gaia zakroutila hlavou. Svou duši musíte položit na čáru, abyste získali vstup do pekla. Jestli dosáhneš splnění svého záměru, udržíš si i svou duši. Jestli však prohraješ, tvoje duše bude ztracená. Peklo není dětská hra, Lachesis. Niobe si povzdechla. To určitě ne. No, než ji nechat propadnout, soudila Atropos. Ztratit dobrou duši v pekle. Jak to udělat? Zeptala se Niobe. Nedělej to, Lachesis. Naléhala Clotho. K čemu ti to vůbec bude dobré, když zachráníš svět, ale přijdeš o svou duši? Ptala se v duchu Atropos. S tou duší je to teorie, skutečnost je jiná, řekla Niobe. Na čáře tentokrát leží celý svět. Musíš si najít soudce, řekla Gaia. Aby během tvé návštěvy dohlížel na spravedlnost, jinak bude Satan podvádět. Niobe se zamyslela. Co třeba Mars? Ten má zkušenosti s dohledem na válku. A tohle bude skutečná bitva ve válce mezi dobrem a zlem. Gaia přikývla. Vynikající volba. Běž za ním a požádej ho. Děkuji ti, G. Každé vtělení musí dřív nebo později přímočelit Satanovi, pravila Gaia. Už kdysi si to dělala tam v prázdnotě. Teď to uděláš znovu, místo však už není neutrální a sázky jsou vyšší. Budeme se dívat, ale nikdo z nás ti nebude moci pomoci, jakmile se v pekle začneš topit. Já vím. Tohle bylo, mimo jiné, ujištění v tom, co jí Gaia říkala už v den exkurze do modelu pekla, když sdílela její tajemství. Své tělo i své součásti necháš za sebou. Jestli prohraješ, budou za tebe muset najít náhradu a nebudou mít na výměnu žádnou duši. Prázdné tělo pak zemře. Opravdu hrozivý výsledek. Záleželo na tom v souvislosti se zatracením světa. Bude se muset snažit. S Bohem, řekla Gaia. Jste milá žena, Lachesis. Niobe se povlákně vydala do Marsova hradu. Tentokrát seděl doma. Rychle mu vysvětlila, o co jde. Máte odvahu, řekl Mars uznale. Věřím, že víte, že peklo není žádný dýchánek. Vím, ale musím tam jít. Pomůžete mi, pomohu vám. Mohu však zaručit jen to, že budou ctěny zásady. Poradit ani pomoci vám tam nijak nemohu. Jakmile jednou vstoupíte do pekla, záleží všechno jen na vás. Ale já prostě nemám představu, co tam mohu čekat. Moje povinnost jako soudce je pomoci vám připravit se na všechno, s čím se můžete setkat, řekl Mars. Pozvedl svůj rudý meč a ten se zaleskl. Satan. Satan se objevil. Co, k čertu, chceš, Marsi? Válku. To taky, přikývl Mars klidně. Lachesis si přeje navštívit svého syna, kouzelníka Kaftana. To jí nemůžeš odepřít. Satan se otočil k Niobe. Takže ses o tom, ty slídivá ženská, dozvěděla. Ale bude tě to stát tvou duši. Tomu, kdo ti nabízí, nemůžeš odmítnout, přitakala Niobe. Ne, zakročil Mars. Návštěvu si za svou duši nekupuje, vkládají do hry jako sázku, v tom je rozdíl. Je to rozdíl, souhlasil Satan pobaveně. Po odborné stránce, soudce už se chopil své funkce. Odbornost tady byla na místě, musíme určit podmínky, řekl Mars. Vzdušný boj v průběhu šplhání na Firedrake, navrhl Satan. Soutěžní tkaní gobelínu, odsekla Niobe. Atropos se v duchu zasmála. Zvolíme kompromis, řekl Mars s úšklepkem. Věc, která zkombinuje záležitosti přízraků i vláken, iluzi i realitu. Démony zamořené bludiště. Satan se zamyslel. To by mohlo být. Je to legrační. Niobe se také zamyslela. Bludiště připomíná gobelín s chodbami místo nití. Démoni jsou přízraky, ale neměli by proti ní mít velké šance. Kdyby, jak to teď vypadalo, nemusela během cesty řešit nějaké obtížné hádanky, byl by to pro ní ten nejlepší druh souboje. Ale vlákna. Iluze. Bludiště přízraků je fyzicky málo náročné, objasnil Mars. Za to žádá vyšší intelekt. Niobe o sobě věděla, že není žádný génius, ovšem smysl pro tkaní složitých vláken měla. Zní to dobře, souhlasila prozatímně. V žádném případě, řekl Satan. Super vysazen na fyzické bludiště, zhodnotil Mars. Řekněme tedy 100 klaunů podle tvého výběru a 100 skutečných vláken pro ni. Některá může mít i normální, takže bude moci cestovat rychle, ale omezeně, protestoval Satan. Nechci, aby se mi producírovala po celém pekle, omezeně, souhlasil Mars. Bludiště ustavíme tak, že ho přímou cestou zvládne nejméně 50 vlákny, ale vymezené bude na 100. Šance jsou 50-50, usoudil Satan. Já sám však vyberu všechny tvary bludiště. Já ho prověřím a sdělím případné chyby, řekl Mars. Bludiště zkontroluji ještě před jejím vstupem a pak, až vstoupí, už se nebudou dít žádné změny. Dojednáno, zakončil Satan. Nebyla si jista, jestli může věřit, že je v pořádku, na čem se domluvili tito dva muži. Tušila však, že by ji Mars nepodvedl a jinak to vypadalo jako největší kompromis, kterého mohl dosáhnout. Velmi dobře, vyjasnili ještě zbývající detaily. Pak si Niobe sedla pospátku na židli, chvíli počkala a vstala, své tělo nechala za sebou. Proměnila se v ducha. Otočila se a přistoupila, aby se dotkla své fyzické ruky. Když to udělala, spojila se se svými dvěma součástmi. Dej jim, holka, řekla Atropos. Najdi svého syna. Pomyslela si Clotho. Udělám to. Ujistila je. Otočila se zpátky. Satan stál přímo před ní, zatímco Mars ze strany přihlížel. Pojď do mne, hlupačko, řekl Satan a rozesmál se. Vstoupila do něho a zjistila, že je to způsob vstupu do pekla. Prošla bránou a ocitla se v pekle. Peklo vypadalo jako z křišťálu. Obklopovaly ji průzračné šestihrané krystaly všech barev, rudé, zelené, modré, každý byl velký jako ona. Na jeden z nich se postavila. Otočila se, aby si prohlédla cestu, po níž přišla. Stál tam další krystal, perfektně vyleštěný, takže se viděla jako v zrcadle. Vypadala přesně, jako když žila. Ničím výjimečná žen středního věku. Její kdysi vlající medové vlasy měla nyní ostříhány do praktičtější délky a medová barva vybledla. Šaty měla šedé a moc jí nepadly. Ne, že by tuto stránku zanedbávala. Kdyby je měla střiženy lépe, ukázalo by to nepatřičnosti její nynější postavy příliš jasně. Ach, jaké mívala krásné tělo. Moc dobře rozuměla, proč staří senátoři považovali návrat mládí za tak lákavý. Ironií bylo, že si svůj mladý vzhled udržela po celých 38 let a pak se ho vzdala. Pro Paciana by to však udělala znova. A pro Cedrika by se vzdala všeho. Přesně Clotho rozuměla, když ta dívka na samuraje ječela všeho. Když žena miluje muže, ale teď musí najít svého syna. Podívala se do své levé dlaně. Byla plná změti vláken. Už nebyla žádná Lachesis, už nemohla cestovat do všech končin světa. Zůstala jen Niobe a každé vlákno, které použije, bude ztraceno. Musela je využívat co nejlépe. Nejdelší cesta bludištěm si vyžádá přes 100 vláken a ona měla jen 100. Její poselství i duše budou ztraceny, jestliže je vyplýtvá a svého syna nenajde. Ale nic není ztraceno předem. Sklonila se, aby poklepala modrý krystal. Rozezvučel se a vyslal do okolí příjemný tón. Sice hezký zvuk, ale přes bludiště ji nepřenese. Spatřila, že jeden šestihran není krystal, ale otevřená díra. Protáhla se jí na patro pokryté zlatými dlaždicemi. Její noha se podlahou propadla. Byl to klam. S výkřikem proletěla dolů kolem několika šestiúhelných rovin, než narazila na další zlatou dlaždici. Nestalo se jí nic, ale vězela doslova v lochu. Z ruky jí stoupal oblak páry. Podívala se a viděla, že se jedno z jejich vláken mění v dým. Jeden z mála detailů té hry. Měla ještě 99 vláken a byla vystaven prvnímu klamu. Tápala rukama po okolí. Všechno bylo pevné. Ocitla se ve spodní místnosti, odkud neexistoval žádný východ. Vyhlazené krystaly nenabízely jejím rukám žádnou oporu, vyšplhat nemohla. Povzdechla si. Uložila opatrně vlákna do kapsy a venku si nechala jen jedno. Vyhodila je nahoru. Vyšplhala po něm a sledovala jeho směr pečlivěji, než to dělávala jako součást osudu. Ve chvíli se dostala na svou původní rovinu naproti panelu se zlatou podlahou. Jeden klam, ale spotřebovala už 2 ze svých drahocenných vláken, aby to zjistila a vrátila se. 2-1, Satan tím získal 1 bod. Podívala se na zlatou dlaždici. Pořád vypadala opravdově. Určitě se tím nenechá znova podvést, protože v tomto smyslu už byla past spotřebována, ale o kolik lepší by bylo zjistit takové věci bez padání do děr. Mohla by se tak dostat o 1 bod do vedení a nepotřebovala by na 1 ze staklamů žádná vlákna. Dotkla se okraje přeludu. Objevila úzkou římsu, část podlahy byla skutečná. Mohla po ní kráčet, když se potřebovala dostat dál. Cesta přes bludiště musela existovat. Pohybovat se však musela opatrně, aby se vyhnula dalším trikům. Přes bludiště se nemohla dostat bez použití skoro 50 vláken. To znamená, že nemůže jen tak zavřít oči a jít celou cestu jenom po čichu. Objeví se klamy, které bude muset odhalit dřív, než jim svěří své tělo a úkoly, které musí zvládnout s ohledem na to, že si nemůže dělat zásoby svých vláken. Jinak to nezvládne. Obešla celou zlatou iluzi a vstoupila do dalšího prostoru, kde stála na pevné podlaze, nebyl tam však žádný jiný východ. Pohlédla nahoru a vysoko mimo dosah uviděla další zelenou římsu. Zjevně to byla cesta. Žádná iluze, jen to zase potřebovalo vlákno. Vytáhla další a hodila je na římsu. Ve chvíli po něm vyšplhala a ocitla se v zeleni. Hodně dobré. Až na to, že se ukázalo, že je to slepá ulička. Znovu si povzdechla. Byla přinucena zbytečně použít další vlákno. Sklonila se a dotkla se okraje římsy. Zdál se od oleje a kluský. Narovnala se a přejela přes něj podrážkou boty. Pak ho znovu ohmatala prsty. Ano, zůstal tam malý škrábanec. Materiál nebyl zvlášť pevný. Mohla by to odřít. Začala potom škrábat o něco víc, pak si klekla. Rozkročená spustila nohy přes okraj. Po kluském povrchu roztáhla prsty. Římsa nebyla přesně vertikálně uložena, měla mírný sklon. Vůbec tady nikde nebyly přesné pravé úhly. Jen tupé úhly šestihranů. Její tělo se sunulo dolů asi ve 40-stupňovém úhlu, nebyla si jista, jak jsou na tom šestihrany, ale cítila to tak. Možná i 50 stupňů. Prsty se zachytila o nějaké výstupky na pevné straně úrovně. Když se větší část jejího těla přesunula na svažující se plochu, odklouzlo jí to. Prsty už se udržet nemohla. Sjela a spadla na podlahu pod sebou. Pád nebyl tak dlouhý jako ten předtím a také na něj byla lépe připravená. Dopadla přímo na nohy, prohlédla si vlákna v kapse a žádný obláček mlhy se neobjevil. Zvládla to bez použití dalšího vlákna. Tentokrát se nezabila. Bylo to však velmi malé vítězství, protože už vypotřebovala 3 vlákna a objevila jen 1 klam. Dál by měla být úspěšnější než doposud. Znovu si překontrolovala zlatou podlahu. Římsa pokračovala podél druhé strany a tam se objevil další otevřený panel. Kdyby se předtím vydala na druhou stranu, narazila by na něj a vyvarovala by se slepé uličky. No, špatný krok jí dal 1 nebo 2 lekce, aby si nemyslela, že předložená cesta je ta pravá. A taky, aby neplýtvala vlákny jen proto, že to někde jako cesta vypadá. Pokrčila rameny a vydala se cestou doleva. Stáčela se dokola na pravou stranu mezi krystalické útvary různých velikostí. Zdálo se, že tady nepanuje žádný řád, řád v pekle. Co se týče výzdoby a její velikosti. Po čase ji cesta zavedla zpět do prostoru, který opustila. Pustila se znovu dokola a ověřovala si všechno, kolem čeho prošla. Žádná cesta dál. Podle všeho narazila na další slepou uličku. Vrátila se zpátky na zlatou dlaždici a začala obcházet stranu, po níž ještě nešla. Ocitla se zpět ve výchozím bodě, 3 vlákna měla pryč a v cestě přes bludiště neudělala žádný pokrok. Pak ji napadla spásná myšlenka. Vrátila se ke zlaté dlaždici, položila se na břicho a prostrčila jí ruku. Ucítila pevný povrch, vše na dosah bylo pevné. Vstala, přešla na druhou stranu a znova si lehla. Natáhla ruku a zjistila, že pod ní je volný prostor. Jak nejlépe mohla, si zapřela nohy o pevný okraj, natáhla se tělem dopředu přes zlatý panel, dokud nebyla tak daleko, že mohla prostrčit do volného prostoru hlavu. Hleděla dolů. Naprosto jistě tam otvor byl. To je její správný východ. Klam zahrnoval slepé uličky, jámu a cestu dál. Spadla předtím přímo kolem ní a minula ji cestou nahoru. Satan v sobě nezapřemazaného ďábla. Přehnula se a spustila se dolů. Mohla se tady okraje panelu chytit, ale raději mu nedůvěřovala. Nebyla přece žádný svalnatý muž, jen křehká žena. Povzdechla si po třetí. Pak vytáhla další vlákno a spustila se do díry. Zavedla ji na okraj 6hranného tunelu. Prudce se svažoval dolů a ona se nemohla udržet na místě. Cítila, že klouže. Pokusila se roztáhnout nohy a zapřít je o boční stěny, ale to se minulo účinkem. Ať chtěla nebo ne, musela se sklouznout až na konec tohoto tunelu, ať vedl kamkoliv. Nepotřebovala k tomu další vlákno. Rozhodla se to riskovat. Dostala se do nové části bludiště. Sklouzla do místnosti s posuvnými zdmi, před nimiž stály démoni odporných zjevů. Z této místnosti mohla vyjít 6 směry, každý však střežila obluda. Jak se přesně dostat? Nejméně 1 z oblud je přelud, takže kolem ní může projít, aniž bude zabita. Cesta odtud musela pokračovat a kolem skutečného zjevu projít nemohla. Přiblížila se k muži s tygří hlavou u nejbližšího východu a hodila na něj vlákno. Zmizel. Vítězství, objevila cestu hned na první pokus. Vešla do chodby, která se zatáčela v pravém úhlu a pak ještě jednou po způsobu bludišť malovaných na papíře. Pohybovala se opatrně, aby snad nepropadla podlahou, ale ta vypadala pevně a nebyla průhledná. Přišla na rozcestí. Kudy se má dát, vpravo nebo vlevo? Nezdálo se, že na tom sejde, protože by jí žádná z cest nestála za vlákno. Vydala se vlevo. Chodba ji zavedla do malé místnosti, kde stál muž s hlavou tygra. Podobal se tomu před vchodem. Hodila po něm vlákno. Vlákno zasyčelo a změnilo se v dým. Démon zůstal stát. Je skutečný, pojď sem, sousto. Zařval muž. Vypadáš akorát tak k nakousnutí. Vrátila se zpátky a vybrala si druhou cestu. Ulička tentokrát končila u vlčího muže. Bez zastavení se pohupoval a sledoval ji. Vyhodila vlákno a potvora se i s vláknem vypařila. Další přelud. Cesta je čistá. Zastavila se. Právě vypotřebovala 2 vlákna na odhalení 1 zdání. Tímto způsobem použije všechna vlákna dřív, než se dostane přes všechny překážky. Satan vyhrává. Uvědomovala si však taky, že kdyby důvěřivě přišla k démonovi a on byl opravdový, sežral by ji. Fyzicky by jí to neublížilo, protože tady nemá tělo, ale stálo by jí to 2x, 2 vlákna. Být sežraná obludou je jako pád do díry a zpáteční cesta ven. takže se jí vyplatí vyzkoušet si obludu dřív, než vkročí na její území. Nebo ne? Jestliže předpokládala, že toto monstrum je skutečné, pak musela počítat s tím, že ji polovina z nich může chytit. Dvojnásobek vláken a dostala totéž množství, jako kdyby prověřila všechny démony. Žádná ztráta, žádný zisk. Stejné to bude, když vlákna nepoužije. To ji otrávilo. Zdálo se, že není jiné šance než ubít satana a šance stála proti ní. Když to přepočítala, použila 4 vlákna v krystalové části a odhalila 1 klam, tady použila 3 navíc a odhalila 2 iluze. Konečný výsledek zněl 7 vláken ku 3 iluzím. Šance dostat se skrz bludiště by měly být stejné. Nakonec zůstávala pozadu. Prověřovala každou příšeru. Problém byl v tom, že by jich mohlo být 10x víc reálných než klamných. Mohla vyplýtvat všechna svá vlákna, aniž se tímto způsobem někam dostala. Musí přece existovat nějaký lepší způsob. Co to ale může být? Zatěla zuby. Prověřování každého démona je přirozeně ztrátová záležitost. Může taky neprověřovat žádného z nich. Kdyby požívala tuto strategii, mohla už být sežrána tygřím mužem a vypotřebovat 2 vlákna. Pořád to však bylo méně než ty 3, které použila, když kontrolovala každou příšeru. Pokračovala dál chodbou. Došla k obrovské lidské hlavě, z níž trčelo 5 nohou. Žádné torzo. Živá příšera. Přistoupila přímo k ní. Monstrum se k ní obrátilo a přitom se podlahy dotkla každá z nohou. Když se to dovalilo přímo před ní, koplo to Niobe do nohy. Au. Vykřikla. Pak ji další noha trefila do tváře. Pronikavě ji zabolel nos a ona upadla. Najednou byla ta příšera všude kolem ní a ukopala ji k smrti. Nebyla to samozřejmě smrt opravdová. Ona to však tak cítila. Po nějaké době se spokojená nohatá tvář odvalila a Niobe se mohla postavit zpátky na nohy. Bolest se vytratila a ona zjistila, že nemá zlomen ani nos a ani jeden z údů. Po fyzické stránce poraněná nebyla. Údery bolely, ale nezpůsobovaly déle trvající poškození. Být sežrána však ani tak neskýtalo žádné pohodlí. Pryč byla další 2 vlákna. Skóre 9:3 ve prospěch satana. Jak pokračovat dál? Zapojila konečně svůj líný mozek. Tušila, že musí existovat nějaká cesta. Satan ji podvádět mohl, ale Mars ne. Měla mít stejnou šanci, jen potřebovala přijít na to, jakou. Pomalu jí to začalo docházet. Musela obětovat svá vlákna. Satan ovšem musel dělat totéž se svými klamy. Obojí bylo omezeno na 100. Jestliže ona nechtěla zahazovat svá vlákna, on nechtěl zahazovat své klamy. Každý z nich musel postupovat tak, aby mu zůstával co největší počet. Zatímco však ona mohla neproduktivní způsob změnit, on nemohl. Satan už svoje bludiště vystavěl a měnit ho nemohl. To je jasné, že tam, kde Satan iluzi nepotřeboval, tam ji nestavěl. Musel nějaké nechat na klíčových místech, protože jinak by mohla proklouznout bludištěm prostě zrušením viditelných oblud. Klamná obluda mohla vypadat, že blokuje cestu, která Niobe zavede ke skutečnému démonovi. Odtud vedlo 5 východů. Nedávalo by smysl mít několik iluzí v jedné chodbě, jestliže je její začátek blokován skutečnou příšerou. Nemohla kolem ní projít, takže by neměla šanci být podvedena nějakými klamy. Buď museli stát na začátku, nebo podél pravé cesty. Všech 5 démonů v této místnosti muselo být klamy. To byl jediný model, který dával smysl. Žádný div, potvrdila si to na první iluzi, ke které se vydala. Může si teď ušetřit vlákno. Navíc jsou-li satanovy klamy omezené, je jich tady jen tolik, kolik pro tento úsek nejnutněji potřebuje. V krystalové části byla jen jedna past, strategicky umístěná. Víc tam toho určitě nebylo. 9 z 10 příšer by tak mohlo být skutečných, protože ty jsou tady v pekle poměrně laciné. Ve smrtelném světě jsou iluze lacinější, ale tady v pekle se všechno řídilo podle jiných zákonů. Takže to bude tak, že na začátku chodby bude většina démonů skutečných. Jestliže se cesta dělila na 10 alternativních, 9 z nich hlídá skutečné monstrum a ta, která někam vede, má jako dveřníka přelud. Tudíž má 9 šancí ztratit vlákno bez ohledu na skutečnost, jestli riskovala nebo zkoušela. Z tohoto důvodu je pozadu, neuvědomila si Satanovu strategii. Jediné, co opravdu potřebovala, bylo odhalit model skutečného bludiště a najít v něm tu pravou cestu, na níž nejspíš budou klamy. Špatné cesty většinou blokují skuteční démoni. Jak by však mohla přijít na systém bludiště, když ho nemůže vidět v celku? Stěny by mohly být skleněné, ale ani to by jí nedalo představu o celkovém rozložení. Mohla potkat mnoho monster, ale celkovou představu o pohybu v bludišti si udělat nemohla. Podívala se nahoru a uviděla, že se nad okolními zdmi tyčí jediná věž. Zdálo se, že většina bludiště je otevřená a horní okraje stěn, udělané ve výšce, aby na ně nedosáhla, vypadaly ostré jako nůž. Vylézt na ně nemohla. Věž měla hrát úlohu odrazového můstku. Odhadovala, do čeho by měla skákat. Do iluze jezera. Věděla, že tohle riskovat nemůže. Stálo by ji to nejméně dvě vlákna. Věž je však vysoká. Z ní by mohla vidět rozlohu bludiště jako celku. Jestli je to tak, bylo by pro ní užitečné na věž vylézt, i když to není ta správná cesta. Vybrala si chodbu, která nejvíc vypadala na to, že by mohla vést k věži. Prošla kolem stvůry, hada s ženskou hlavou. Ta zasyčela, ale dotknout se jí nemohla. Bylo to tak, vůbec se nepletla, pouhá iluze. Ušetřila pro sebe vlákno. Ve skutečnosti ušetřila 4, protože všechny tyto obludy musely být klam. Jediným zastavením a zamyšlením se zvýšilo prozatímní skóre na 9:7, protože jakmile klamy identifikovala, nemusela na ně plýtvat vlákny. Tyto přeludy byly ukotveny na místě, pronásledovat ji nemohly. Kterýkoliv, jímž si nebyla jista, mohla prověřit pomocí vlákna, ale víc jich mohla odhalit pouze dedukcí. Zjistila, že se chvěje napětím. Tím, že démona brala jako neškodného, ušetřila svoje vlákno a potvrdila domněnky. Kdyby se spletla, před ní teď stála žena s hadí hlavou, opak předchozího tvora a blokovala chodbu. Když není jiná možná cesta, dá se předpokládat, že je to klam. Satan chtěl, aby si po ztrátě vláken zvolila tuto cestu, pravděpodobně doufal, že si opravdu bude chtít trochu zaskákat z věže. Dodala si odvahy a proběhla kolem ženy, iluze číslo 8. Došla k točitému schodišti. Vytvářelo podél zdí serpentinu. Musela připustit, že Satan určitý cit pro umění má. Veškeré umění však zajisté může na sebe vzít podobu lži, protože se liší od reality. V otci lží je určitě hluboce zakořeněno. Stoupala do schodů a každý z nich zkoušela, jestli není falešný, aby se nepropadla. Další vlákno si to však nevyžádalo. Brzy se dostala až na vrchol věže. Byl obklopen sklem, které rozmazávalo pohled do okolí. Musela vyjít až na odrazové prkno, aby viděla jasně. Vkročila na ně a přepadla ji vlna akrofobie. Prkno trčelo do vzduchu 15 stop nad hranami zdí a 25 stop nad zemí. Pod její váhou lehce kleslo a ona se otřásla. Nikdy si jako skokan nedůvěřovala a teď si věřila ještě míň. Vzpomněla si, že bývala smělejší, když přecházela propast v přístavku Krále hor. Její odvaha asi vymizela s věkem. Klekla si a po kolenou a po rukou dolezla na kraj, aby se rozhlédla. Pod ní se rozprostírala mítina a na ní leželo 5 polštářů tak nadýchaných, že by bylo naprosto přirozené, kdyby do nich skočila i z této výšky a nezranila se. Některé však mohou být klam a tak to nebylo radno zkoušet bez použití vlákna. Také si uvědomila, že to může být past. Může určit dobrý polštář, skočit na něj a bezpečně pokračovat, jen aby zjistila, že je to slepá ulička. Jak by se pak dostala do výchozího bodu? Věděla, že k základně věže z této strany žádný přístup není. Mohla samozřejmě riskovat vlákno, aby se dostala na odrazové prkno, to by ji však spozdilo. Každé vlákno, které použila, aby vyrušila iluzi, pro ní bylo ztrátové. Ona nicméně nepřišla skákat, jen se podívat. Na této cestě žádné vlákno nevypotřebovala, takže něco získávala. Usoudila, že 2 z těch 5 polštářů jsou přeludy, ty 2 nejbližší. Stálo by je to něco víc, kdyby se rozhodla tuto slepou uličku prozkoumat. Učila se přemýšlet o počtech. Nyní se zaměřila na zbytek bludiště. Nebylo tak rozlehlé, jak se zdálo ze spod. Zákruty způsobovaly, že se vzdálenosti zdály větší. Vyhledala pěšinu z první chodby, kterou zkusila, aby se ujistila, že věděla, co dělá. Pak našla cestu k věži. Pěkné. Všechno bylo odtud vidět mnohem jasněji. Další tři cesty prohlédla velmi pečlivě. Každá z nich měla mnoho odboček, ale většina z nich končila hned za obludami. Přirozeně měly vypadat jako pokračování. Ona by pak soupeřila s démonem, plýtvala by vlákny a vůbec. Dál se jedna cesta napojovala na druhou, takže tou mohla projít a dostat se zpátky na začátek o několik vláken chudší. Jedna z cest však procházela celým bludištěm se třemi rozvětvenými odděleními a připojeními a končila v neprůhledné stěně. Evidentně šlo o tu jednu jedinou. Podél stálo celkem 13 příšer. Usoudila, že všechny kromě tří jsou přeludy, kromě tří, které blokují právě ty tři odbočky. Nedalo se poznat, která z každého páru příšer je skutečná a která ne, ale na tom nezáleželo. Skóre teď bylo v její prospěch. Potřebovala testovat jenom v těchto odbočkách a použije jen tři vlákna, zatímco jich 10 ušetří. Když uvažovala, že správně určila i ty polštáře, dělalo konečné skóre 12:20. 12 vláken ku 20 přeludům a pravděpodobně jsou opomenuty ještě další přeludy dalších chodbách. Tento způsob počítání se jí líbil. Zapamatovala si cestu a pak pospátku slezla z prkna. Postavila se na nohy a sama sebou potěšena sestoupila. Jestli počítala správně, tak teď vyhrávala. Chodba, kterou se chtěla vydat, byla střežena hlavou se svalnatýma rukama. Je v tom symbol. Svalnatá hlava, která představuje správné myšlení. Symboly jsou formy umění a Satan má smysl pro humor. Je to možné. Prošla kolem iluze do chodby. Další příšeru představovala kočka s kuřecíma nohama, tu také nechala za sebou. Dorazila k prvnímu rozvětvení, vstoupila do levé chodby a hodila vlákno po psovi s hlavou sokola, který ji střežil. Stvoření zasípalo a vyrazilo k ní, bylo opravdové. Ustoupila a dala se druhou chodbou. Proběhla kolem bezhlavého muže, který měl obličej na břichu. Na další křižovatce narazila na přelud hned na poprvé. Ve skutečnosti to bylo jedno. Dál se dostala vždy pomocí jediného vlákna, když věděla, jak má hrát. Bez obtíží dokončila cestu a nakonec došla k neprůhledné zdi. Zvládla to. Její mozek jí to umožnil. Prošla dveřmi ve stěně. Ve chvíli se dostala k nenápadné překážce, byla to však jen iluze. Prošla přesně. Nejdřív jednu nohu, potom i druhou položila na něco, co je chytlo za kotník. Vylekaně se podívala dolů a zjistila, že stojí na lyžích. Rozjeli se. Jako dítě lyžovávala, takže věděla, jak udržet rovnováhu a jak cestou dolů ze sněhového svahu řídit, ale to bylo před 75 lety. Poslední věc, s níž očekávala, že se v pekle setká, bylo lyžování. Pořád ale věděla, že je to možné. Nabírala rychlost. Po stranách trasy uviděla lyžařské hole. Naklonila se a chytila je. Mars zjevně zajistil pro tuto část souboje férové jednání, dostala potřebnou výbavu. Vyjela z místnosti. Ocitla se na vysokém kopci na vrcholku strmého svahu a stále zrychlovala. Před ní se objevily dvě možné trasy vyznačené na sněhu dvěma pruhy. Jedna končila na Skokanském můstku, druhá na širokém a zamrzlém jezeře. Najela na třetí cestu, která vypadala jako slalom. Klikatá dráha mezi hořícími tyčemi. Necítila se jako přeborník v tomto stylu, ale zdálo se jí to jako lepší varianta než ty první dvě. Minula první tyč a udělala kolem ní širokou otočku, až málem upadla. Byla už z formy a postrádala pružné mladické svaly. Kdo kdy slyšel o ženě ve středním věku, která jezdí slalom? Srovnala rovnováhu a prosvištěla kolem druhé tyče. Dotkla se jí. Vyšlehl plamen a zasáhl její loket. Chytlo jí oblečení a pocítila ostrou bolest. Druhou rukou se snažila oheň zlikvidovat, ale jak jí dala na druhou stranu, hole se jí zapletla a narušila její rovnováhu. Projela přímo přes ohnivou tyč. Popálila ji na obličej a začaly jí hořet vlasy. Hole hodila na stranu, zajela do sněhu a snažila se uhasit si vlasy. Lyže se jí zatočily každá na jinou stranu a její zastávka ve sněhu skončila jako směšný, naprosto nekontrolovaný pád na břicho. Sníh byl pevný, asi jako když se po ledě rozpráší tenká vrstva sněhu. Klouzala bez kontroly dolů svahem, jednu nohu měla ohnutou, cítila bolest vystřelující z ní nahoru. Pak se začala kutálet. Lyže odpadly, jedna dokonce i s botou, takže měla jednu nohu bosou. Svah se zmírnil, pak zmizel. Spadla. Do jezera. Led praskl a ona sklouzla pod něj přímo do neskutečně studené vody. Pokoušela se vyplavat na hladinu, ale byla tažena pod neprolomený ledový příkrov a přitlačilo ji to na něj ze spodu. Vykřikla a napila se vody. Začala ztrácet vědomí, ale soustředila se na jedinou věc, vlákna. Jedno z nich vytáhla a hodila jim, jak nejvíc mohla. Najednou se pohybovala směrem nahoru. Pronikla ledem bez jeho prolomení a postavila se nohama na jeho povrch. Díky kouzlu se jí podařilo zachránit se před utopením. Rozhlédla se kolem sebe. Na tomto místě led pod její vahou držel. Bokem ležela jedna lyže, která ji následovala dolů. Druhá, jak se zdá, zůstala ztracená ve sněhu někde nahoře ve svahu. Jedna tyč plavala ve vodě v místě, kudy se propadala pod leden, bosá noha jí mrzla. Přišla jsem jen jako duch. Ale její intelekt vnímal každou změnu a neušetřil jí jediné bolesti. Potvrdilo se jí, že ti, co jsou nuceni trávit svůj čas v pekle, trpí skutečně. Podívala se na svou zásobu vláken. Viditelně se stenčila. Během toho sjezdu se několikrát zabila. Ocitla se tak o hodně pozadu. Vydala se opatrně přes led a vykašlávala zbytky vody, kterou nabrala, když se pod ledem pokoušela dýchat. Zvedla osamocenou lyži a zjistila, že to je ta druhá a že její bota se válí někde ve svahu. Vyzutá byla samozřejmě její pravá noha. Z toho usoudila, že lyžování dokáže být pěkně odporné. Použila lyži jako hranatou tyč a začala se drápat do nejbližšího svahu, který mohl být i úplně jiný. Bude muset projít dlouhou cestu kolem dokola, než se dostane k vrcholu a najde lyži se svou botou. Nic příjemného, ale jinou možnost neměla. Stoupala vzhůru. Její bosá noha na sněhu tuhla zimou, ale brzy ji přestávala cítit, to není žádné dobré znamení. Pokusila se zrychlit krok, jenže na noze bez boty měla také namožený kotník, jak se ukázalo, a spěchat tudíž nemohla. A do třetice všeho nejhoršího se ještě zvedl vítr a krutě profukoval lehké oblečení. Nikdy si nepředstavovala, že by to mohlo dojít až tak daleko. Povzdechla si. Vytáhla další vlákno, vyhodila je nahoru před sebe a vydala se podél něj. Zachránila se asi půl hodiny před úplným zmrznutím, ztratila však další vlákno. Najednou se před ní zjevila bílá postava. Šlo o sněžného muže. Zatraceně. Zaklela. Mrskla po stvoření lyží. Proletěla i tím bez odporu. Niobe muže obešla a vyčerpaná padla do sněhu. Iluze. Zvedla se a ploužila se dál, dokud neobjevila stopy svého pádu. Vydala se podél nich, až narazila na lyži se svou botou. Rozběhla se k ní a spadla do klamem přikryté jámy. Nešlo o nic zvláštního, jen o ledovcový splas a už jí to stálo dvě vlákna. Vylezla ven a došla až k lyži, kde odvázala svou botu, vytřepala z ní sníh a obula si ji. Ponožka byla v nenávratnu. Vůbec na tom nezáleželo, protože stejně celou nohu cítila jako jeden mrtvý špalek. Kam teď? Z tohoto mrtvého bodu se musí dostat ven. Usoudila, že slalom přece jen zůstal její nejlepší možností, a tak se k němu vyškrábala a vydala se dolů svahem podél něj. S udržením směru už žádné problémy neměla. V rychlosti na lyžích bylo téměř nemožné zatočit, ale teď to šlo jednoduše. Kdyby byla chytřejší, zula by si lyže už předtím na rozcestí a pokračovala by pěšky. Nešla sem proto, aby předváděla své lyžařské umění, ale šlo jí o to udržet směr. Celé lyžování bylo zřejmě jen rozptýlení, dovolila tak satanovi řídit průběh hry, což přirozeně vedlo k neštěstí. Zastavila se, aby se zahřála u hořící tyče, ale zase to byl jen klam. Jak ďábelsky chytré, všechny předtím hořely doopravdy, aby ji popálili, tyhle další jsou iluze. Možná by mohla na lyžích sjet až dolů, kdyby věděla, kterým tyčím se má obloukem vyhnout. Tahle třeba stála zrovna uprostřed dráhy, takže se jí oklamaný lyžař musel vyhýbat s velkým úsilím. Pokračovala k další tyči, která byla opravdová. Přistoupila k ní co nejblíž. Neúčinkovala však jako topení. V těsném okolí se dalo pocítit až nepřirozené horko, za to do dálky tyč žádné teplo nesálala. Niobe potřebovala opravdové teplo, ne kouzla. Plazila se dál podél dráhy. Na úpatí hory došla na konečnou zastávku. Vedl odtamtud vlek, ovšem ne nahoru do svahu, z nějž sešla. Zcela jistě vedl do další části bludiště. Byla jí zima a byla příliš unavena na to, aby si do detailu rozebrala události. Stěží vylezla na sedadlo. Zdálo se jí pohodlné a cítila se božsky, když mohla nechat nohy odpočinout. Připnula se bezpečnostním pásem. Představte si to, starat se o bezpečnost v pekle. Pomalu se to celé pohnulo. Sedadlo se vyhouplo do vzduchu, drželo na ocelovém laně a pokračovalo přes terén. Měla nyní čas spočítat si zbývající vlákna. Zůstalo jich 20. Při tomhle fiasku jich ztratila 68. To číslo vypadalo jako nemožné, ale Mars by nedovolil, aby byla podvedena. Možná jejich pár vypadlo z kapsy při pádu dolů svahem a některá byla vyplavena vodou. Jak teď ztrátu dohonit? Připomněla si, že nemusí dohánět nic, jejím úkolem je dostat se přes bludiště. Jestliže už konečně začne používat švů rozum a důvtip, může to ještě zvládnout. Musí tomu věřit. Kolik ještě zbývá do konce bludiště? Nevěděla. Ale ať jeho, kolik chce, ona jim projde. Pohnula se a dotkla se své zmrzlé nohy. Život se do ní pomalu vracel. To bylo dobré i zlé. Dobré proto, že se pomalu vzpamatovávala, zlé kvůli bolestivému zranění. To však pomine. Už ji k smrti ukopal hlavonožec a dostala se z toho hned. Zdá se, že to zabere víc času, dostat se z 68 vlákeného zranění než z jen dvouvlákeného. Ale dostane se z toho. Lanovka zajížděla do tunelu. Rozsvítila se světla a Niobe viděla, že se ocitla v nějaké továrně. Řetězy lanovky ji protahovaly mezi roboty, kteří používali opravárenské náčiní. Když se dostane na správné místo, bude opravena, to se jí však nezdálo moc pohodlné. Přes tohle musela také najít tu pravou cestu. Nahoře se lanovka rozdělovala. Přesunula celou váhu vpravo a sedadlo se dalo po pravé dráze. Do určité míry si svou cestu mohla vybírat. Ovšem rozhodně nemohla svůj pohyb zastavit. Sedadlo se stále pohybovalo kupředu svým neměnným tempem. To jí dalo přiměřené množství času k úvahám o svém rozhodnutí. Sedadlo se nemohlo vracet, to znamená, že se musí rozhodovat rychle a jasně. Nemohla změnit názor a své rozhodnutí odvolat. Je možné, že už si špatně vybrala. Vepředu se objevil robot s napodobeninou lidské hlavy a párem článkovitých kovových paží. Jedna byla zakončena obrovským klepetem, druhá velkým nožem. Robot měl nejspíš v popisu práce uchopit předmět a okrájet z něho přebytečný materiál. Jestliže má být tím předmětem ona, ztratí některé části svého těla. Nestane se tak jedině v případě, že ten robot je iluze. Hodila na robota vlákno. Vypařilo se a robot zůstal. Tolik v tento pokus doufala. Niobe ve spěchu odpojila svůj pás a seskočila na zem k podstavci robota. Objevila se mlha. Tento skok ji stál další vlákno. Jen pokračování neštěstí. Byla si jista, že bludištěm projít nemůže, když nepojede lanovkou. A tohle byla špatná linka. Na své šance se však vůbec nechtěla ohlížet. Musela vymyslet model, jaký měla v oddělení oblud. Pak se tudy protáhne s minimálními ztrátami. Stála a pozorovala tyčícího se robota. Jak určit tento model? Nemohla ho ani vidět v celku a žádnou cestu nad ním neviděla. Ne, jako žena středního věku musela použít svůj intelekt, protože po tělesné stránce na tom není nejlépe. Posadila se na podstavec robota a přemítala, zatímco jí nad hlavou přejížděla sedadla lanovky. Pochopila, že když se chce dostat ven, musí jet lanovkou a že jakmile se jednou na cestu vydala, nemohla si pořád něco vymýšlet. Celkový model vidět nemůže, takže bude muset odhadovat. Může se úspěšně dostat ven. Ztratila i to málo víry ve štěstí, které s sebou tady v pekle měla. A co zrada? Satan je mistr v podvádění. Mohla by se stát obětí svých vlastních praktik. Už se mu to stalo v případě Luny a Orb, jen pak na to přišla. Kdyby to selhalo, no, pravděpodobně to prohraje tak jako tak. Kdyby se jí to povedlo, mohla by vyhrát. Hodila vláknem k robotově paži a v tu chvíli se ocitla nahoře. Nejistě se chytila svého zrádného bydýlka. Zvedla ruce a chytila se robotovi hlavy. Vyjekla. Zvedl se příklop. Vypadalo to jako čepice ve tvaru poháru s otvory pro oční čočky. Pod tím se blýskalo hnací ústrojí, které zajišťovalo pohyb hlavy na krku. Neotravovala se s ním. Jediné, co potřebovala, byla helma a možná paže. Robotovu kuklu si nasadila na hlavu. Byla nasáklá olejem a seděla jí zcela volně. Ven se mohla dívat otvory pro čočky. Hrábla po paži. Robot ucítil kontakt nebo možná tlak zvenčí. Hnací ústrojí otočilo hlavou a čočky se zaostřily na paži. Pak se kloub myšlený jako loket zohnul a paže se složila zpátky. Uchopila ji a potáhla. Ruka stuhla a přestala se hýbat. Ani ta největší niobina síla jí nemohla ulomit. Tak moc to zas neznamenalo. Musela se spokojit s helmou. Doufala, že to bude stačit. Sledovala sedadla lanovky, jak kolem ní projíždějí. Když se přiblížilo to vhodné, hodila na něj vlákno a naskočila na sedadlo. Rychle dosedla a připnula si pás. Robot po ní sáhl. Úhá, úhá. Vyrazila ze sebe a otočila se k němu očními otvory. Její hlas se v kukle odrážel. Jsem kontrolní robot. Cink, cink. Robot zaváhal. Jeho ústrojí pro pohyby v hlavě stočilo pohledy na sedadlo stejným způsobem, jako by pohybové ústrojí mělo zároveň i myslet. V době, kdy si stroj učinil závěr, byla už daleko za ním. Dráha se znova dělila. Zvolila svůj směr a pokračovala k dalšímu robotovi. Cvak! Cvak! Křičela na něj v přilbě. Robot znovu zaváhal, na tohle nebyl jeho program stavěný a opět projela. Fungovalo to. Na neštěstí pro ní zvolila nesprávný směr. Končil ve slepé uličce, ve stanici, odkud se nedalo nikam dojít. Sedadla se otáčela, nadskočila a poslušně se slanem zase vzdalovala na druhou stranu továrny. Žádná možnost pokračování. Ale druhá linka vedoucí v blízkosti vypadala, že někam vede. Aby se k ní dostala, použila vlákno. Minula ji však a dopadla na podlahu. Byl to klam. Musela vytáhnout ještě jedno vlákno, aby se dostala k další lince. Tahle byla skutečná, ale konec byl zase slepý. Nevzdávala to a zkoušela to pořád dál. Nakonec se dostala k lanovce, která někam vedla. Robot po ní sáhl, ona ho varovala, ale on si nedal pokoj a pokračoval. Přilba ho nepodvedla a ona neměla žádný čas na to, aby se uvolnila. Vykřikla, když ji chytila klepeta, prošla však jejím tělem, aniž jí nějak ublížila. Narazila na další přelud. To znamená, že je zpět na správné cestě. Touto linkou se dostala na opravdový konec, na cestu, která vedla ven z továrny. Sundala si příklop a hodnotila svou situaci. Její zmrzlá noha se rozehřála a byla schopna jí posloužit, měla však už jen 5 vláken. Nevěděla, jak daleko ještě musí jít ani kolik iluzí ještě zůstává. Byla si však jista, že tak či onak je blízko u konce.